Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى Otelde şikayetler Otelde şikayetler الدوش لا يعمل Duş arızalı. Duş arızalı. لا يوجد ماء ساخن. Sıcak su gelmiyor. Sıcak su gelmiyor. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Bunu tamir ettirebilir misiniz? Bunu tamir ettirebilir misiniz? لا يوجد تليفون في الغرفة. Odada telefon yok. Odada telefon yok. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Odada televizyon yok. Odada televizyon yok. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Odanın balkonu yok. Odanın balkonu yok. الغرفة صاخبة. Oda fazla gürültülü. Oda fazla gürültülü. الغرفة صغيرة جدا. Oda fazla küçük. Oda çok küçük. الغرفة معتمة جدا. Oda fazla karanlık. Oda fazla karanlık. التدفئة لا تعمل. كالوريفر çalışmıyor. كالوريفر çalışmıyor. المكيف لا يعمل. كليما çalışmıyor. كليما çalışmıyor. التلفزيون معطل. تلفزيون بوزوك. تلفزيون بوزوك. هذا لا يعجبني. Bu hoşuma gitmiyor. Bu hoşuma gitmiyor. السعر عال جدا علي. Bu benim için fazla pahalı. Bu benim için fazla pahalı. عندكم ما هو أرخص؟ Daha ucuz bir şeyiniz var mı? Daha ucuz bir şeyiniz var mı? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Buralarda yakında gençler için bir misafirhane var mı? Buralarda yakında gençler için bir misafirhane var mı? هل يوجد pansiyon بالقرب من هنا؟ Burada yakında bir pansiyon var mı? Burada yakında bir pansiyon var mı? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Burada yakında bir restoran var mı? Burada yakında bir restoran var mı?